Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 13 ve 95.0 Açık Radyo'da yine yeni bir Önce Sağlık programında birlikteyiz. Konuklarımızı her hafta olduğu gibi Ayşegül tanıtacak. Evet, iki değerli konuğumuz var. Bugün konumuz da gerçekten yakıcı bir konu. Hemen söyleyelim. Sağlıkta şiddeti konuşacağız. Ben genelde sosyal medya paylaşımlarını birazcık ileriye bırakıyordum. 12'ye doğru yapıyordum ama bugün sabahtan yaptım paylaşımı. Çünkü bu konuyla ilgili hem hukuki olarak hem psikiyatrik açıdan bilgi almak isteyen çok sağlık çalışanı, çok da meslektaşımız var. Zaten benim de telefonum soruyla doldu. Bunların hepsini soracağım. Doğrusu bir kısmı, büyük bir kısmı da hukuki sorular. Çünkü emin olun bu konuda uzman bir hukukçu da bulmak çok çok zor. Biz ama bulduk tabii ki. Çok kişinin de tanıdığı bir isim. Önce ben birlikte konuşacağımız bu konuyu psikiyatrist arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. O da bizim programlarımızda sık sorular yönelttiğimiz, görüşüne başvurduğumuz bir isim. Doktor Rahşan Erim bizimle birlikte olacak. Sağlıkta şiddeti biraz içeriden de konuşacak çünkü kendisi de bir hekim. Bir başka konumuzda Doktor Meriç, pardon Avukat Meriç Eyüboğlu. Artık hep doktora alıştığımız için Avukat Meriç Eyüboğlu. Meriç Hanım'ı aslında hekimlikle, sağlıkla ilgili olan çok işte çok iyi tanıyor. Başvurduğumuz bir isim. Ondan birinci ağızdan bu işin hukuki boyutunu da öğreneceğiz. Eminim tüm hekimler açısından, çok tüm sağlık çalışanları açısından çok yararlı bir program olacak diye düşünüyorum. Evet, her iki konumuza da çok teşekkürler. Bu yoğun gündeminiz, uğraşılarınız, çalışmalarınız arasında bize vakit ayırdığınız için. Ayşegül, nereden başlayalım? Önce hukuki kısmını mı ele alacağız? Bir soralım isterseniz. Bilmiyorum, bu belki iki konuğumuza da sorabiliriz. Hocam size de aynı şekilde, hani siz de düşünebilirsiniz bunu. Sağlıkta şiddeti 10 yıl önce, 15 yıl önce de bu kadar çok biz konuşuyor muyduk? Sanki ben öğrenciliğimdeyken bu kadar hani gündem miydi bilemiyorum. Ama son 5-6 yıldır artık yani bayağı sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Belki Meriç'e ilkin sorabiliriz. Bu davalar çoğaldı mı, başvurular çoğaldı mı gerçekten son dönemde? Aslında kadına yönelik erkek şiddetine benzetiyorum ben. İki alanla da teması olan biri olarak. Öyle bir örneklemeyle başlamak belki doğru olur. Erkek şiddeti hep vardı bu topraklarda. Kadınlar öldürülüyordu. Ama kadın hareketinin mücadelesiyle çok daha görünür oldu ve bilinir oldu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, hekime yönelik şiddet de vardı. Örneğin ben 2000'lerin başında İstanbul Tabip Odası'nda çalışmaya başladım hukuk danışmanı olarak. O zaman hekime yönelik şiddet vardı. Hani görev alanımız hekimle sınırlı olduğu için öyle söylüyorum. Üyelik vesaire açısından. Çok tek tüktü, doğru. Ama böyle başvuruları alıyorduk ve 2000'lerin başından itibaren dava takip etmeye başlamıştık. Ama görünürlüğü, bilinirliği sağlık çalışanları arasında da tüm toplumda da konuşulurluğu ve bunun yarattığı problemin çözümüne yönelik adımlar tabii ki daha sonraki yıllar içinde atıldı. Şimdi o zor soruyu sorarak devam edeyim ben de. Vardı, evet. Sayısı mı arttı? Galiba ikili bir şey söylemek lazım buna. Her iki alan açısından da söylüyorum yine. Sayılar arttı ama eskiden hekimler bunu daha olağanlaştırarak yaşıyorlardı. Şikayet etmiyorlardı. Acilde neredeyse rutinde, özellikle hakaret açısından falan söylüyorum, hakaret, tehdit. Bunun bilince çıkartılması, şikayet konusu yapılması, yüksek sesle söylenmesi de bir taraftan arttı. Yani hem farkındalık arttı hem de şiddet arttı. İkili bir yanı var diye tahmin ediyorum. En azından bizdeki veriler bunu doğruluyor. Bunun dışında çok işte referans yapabileceğimiz bir bilimsel çalışma yok tabii ki bu topraklarda. Ama en azından yürüttüğümüz davalar ve sayılar üzerinden ve başvurular üzerinden bakarsak böyle bir şey, bir çıkarım yapmak çok yanlış olmaz sanırım diye başlamış olayım. Aslında Meriç çok iyi bir yere dokunarak, kadına yönelik erkek şiddetine dokunarak başladı. Ben de oraya bir gönderme yapacaktım. Çünkü pandeminin alacakaranlığı denildiğinde kadına yönelik şiddetin son dönemlerde, özellikle pandemi sonrası 2020'den sonra artışını görüyoruz. Aslında hekimlere yönelik şiddetin yasa çıkmasına rağmen artışını görüyoruz. Burada bir raşana dönmek istiyorum. Hani bir kişi şiddete uğradığında bir hukukçuya gidiyor. Bir de rehabilite olmak için aslında ruhsal boyutu içinde psikiyatrla görüşüyor. Raşan, sen ne dersin? Bu vakalar artıyor, şiddeti de artıyor. Düşünün artık, yani bir ortopedistin eline kese atmaya kadar, bıçaklamaya kadar geldi. Bu bayağı kasti bir şey. Yani çünkü biliriz ki cerrahlar basketbol oynamaz, elime bir şey olacak diye. Raşan, sen ne dersin bununla ilgili? Şimdi ben tam da kadına şiddetle ilişkili olduğuna dair benzetme yapacaktım. Meriç Hanım benden önce yaptı zaten. Ben de bir kere daha altını çizeyim. Çünkü şiddet her şeyden önce toplumsal ve toplumsal cinsiyet rollerinden azade düşünmek de mümkün değil. Dolayısıyla da şu an içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında toplumsal cinsiyet rolleri açısından kadınların Türkiye'deki durumu göz önünde alındığında da şiddeti birazcık daha bu perspektiften incelemek anlaşılır hale getirebilir durumu diye düşünüyorum. Ben birazcık istatistiklere, araştırmalara baktım son dönemde bunlarla ilişkili bir şeyler var mı diye. Şöyle denmiş bir araştırmalarda, 2020 yılında yapılan bir araştırma var. Türkiye'de sağlık çalışanlarının %67'si en az bir kere şiddete uğradığını söylüyor. Ve fakat burada Meriç'in söylediğinin belki birazcık aksine olacak. Çalışmaya katılanların %70'i olağan buluyor bu durumu. Şiddetle ilişkili ne yazık ki. Şiddete dair yine 2020'nin ilk 6 ayında yapılan bir araştırma var. Deniyor ki son 11 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Dolayısıyla sayı gitgide artıyor diye endişeliyim ben. Çünkü sizin de az önce sözünü ettiğiniz gibi gitgide de daha zalimce, daha hunharca olmaya başlıyor. Yani bir ortopedistin eline kese atılması olarak ilettiğiniz olayın bir de altyapısı var çünkü. Yani onun mesleğine yönelik olarak da kişiliği dışında müthiş bir travmatik olay olduğunu burada görmek gerekiyor. Son dönemde psikiyatride de bunlar oldu. Bir meslektaşımız okumuşsunuzdur, ayağı kırıldı poliklinikte, bir başkasına orakla saldırıldı. Ya inanılır gibi bir şey değil hastanede bütün bunların olup bitiyor olması. O yüzden de işlerin çığırından çıktığını söylemek mümkün. Ama ben kendi adıma şimdi bakanlığın şöyle afişleri oluyor ya, hastanelerde dikkatinizi çekiyordur belki. İşte doğumdan ölüme kadar sağlık çalışanları yanımızda. Efendim işte onlara şiddet uygulamayalım falan. Kendim şey gibi hissediyorum, böyle çimen gibi, çimenlere basmayınız falan, böyle yazılar olur ya. Yani bu yazının yazılması bile insana kendini gerçekten çok tuhaf hissettiriyor. Yani zaten bunu söylemek gerekli mi? Bunu söylüyorsak, söylemek zorunda kalıyorsak içinde bulunduğumuz durumu biraz daha bu yönden değerlendirmek gerekiyor ama ben bazen forumlara giriyorum ama çok uzun süre okuyamıyorum yazılanları. Çünkü ne zaman bir sağlıkta şiddet olayı olsa altındaki yorumlarda ne yaptı da bu oldu şeklinde soruluyor. Tıpkı kadına şiddette olduğu gibi. Ne yaptı? Hani bunu hak edecek, ne yaptı? Yaptığı bir takım şeyler muhakkak vardır ve bunun üzerine gelişmiştir biçiminde geliyor. Ve önce şiddete uğrayan kişi kendisini bu konuda savunmak durumunda kalıyor. Yani en basiti, buna ilişkin geriye dönük çok önerilen bir şey var şiddet olaylarından sonra hastaneleri. Şimdi Meriç Hanım ona değinecektir tahminim. Bu şiddet olayının tabiri caizse bir otopsisinin yapılması gerekiyor. O ortam nasıldı? Daha sonrasında bu tekrarlanmaması için yöneticilerin tutumu neydi? Güvenlik önlemi yeterli miydi? Ama bunun içerisinde şu da soruluyor sağlık çalışanına. Aranızda bir tartışma mı oldu? sen bununla ilişkili ne söyledin, o sana ne söyledi? Yani daima kişi burada şiddete uğramasına dair bir gerekçelendirmeyle ilişkili bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Bu da çok daha travmatik hale getiriyor. Aslında ben kendi kişisel tecrübemde bu şekilde travmaya uğrayan sağlık çalışanlarının çok fazla psikiyatriye başvurusunu görmedim. Bunu da belirtmek isterim burada. Bu konudaki tutumlarım da çok yüzeyde kaldığını düşünüyorum. Genellikle şöyle oluyor çünkü hastane yöneticisinden birisi, bir de beyaz kot sorumlusu eline bir çiçek, bir çikolata alıp sizi görmeye geliyor. Böyle hani kız ister gibi garip bir durum, içeriye giriliyor falan yani. Onlar size geçmiş olsun diyor, siz teşekkür ederiz diyorsunuz. Fotoğraf çekiliyor, bir bakıyorsunuz yerel gazetedesiniz. Ne oldu? Yani buradan herhangi hiçbir şey çıkmasına zaten bir imkan yok. Yani sözü çok uzatıyorum belki ama hani dönen kamu spotları bile bence bu noktada şiddeti körükleyebiliyor. Yani şöyle sorularla karşılaştık, inanın ki biz kamu spotunda gördük, doktor bizi bekliyordu. Muayene sıramız geldiğinde içeriye davet ediyordu, gülümsüyordu. İşte siz gülümsemediniz, davet etmediniz. Efendim işte bize şunu sormadınız, bunu yapmadınız. Yani sağlık sistemindeki aksaklıkların hepsi çalışanlara yönelik olarak ihale edildiği sürece bu şiddetten zaten kurtulmak mümkün değil. Bir de üstüne bu olağanlaştırma ve ardından da böyle bu vakayı adiye durumuyla birlikte hani şikayet etmeli miyim, etmemeli miyim? Acaba şikayetçi olursam bu kişi sürekli peşime takılan bir hale gelir, ısrarlı takipçim mi olur? İnsanların özellikle küçük yerlerde böyle çok fazla kaygısı olduğunu düşünüyorum. O sebeple adli boyutuyla ilişkili belki de iletilenden çok çok daha fazla vaka var. Sayın Erim, bir şey sorabilir miyim? Yapılamıyor ne yazık ki. Buyurun. Şöyle, evet işte cezasız kalması. Bu çok ilginç ve çok acı bir örnekti verdiğiniz, çimene basmayınıza benzetmeniz hastanedeki yazıda çok çok çarpıcı bir örnek. Sayın Eyboğlu'nun bazen bahsettiği hani cezasız kalma, özendirme falan. Bütün bunlar tamam. Bunların hepsini tartışalım ve bunların hepsinin birer rolü var. Ama sonuçta ben cezasız kalacağımı bilsem de, ben tahrik edilsem de yine de ben doktora saldırmıyorum. Ben ya da birçok insan saldırmıyor. Hı hı. Peki ne oluyor da? Yani ben daha sonra her ikinize de belki yurt dışında bu saldırı oranlarının ne olduğunu ve Türkiye ile kıyaslamaları soracağım. Çünkü ben bu konuyla çalışan birisi değilim ama COVID bağlamında nerelerde saldırı olduğuna baktığım zaman geçen sene pandeminin ortalarında hani Dünya Af Örgütü'nün bir raporunu okumuştum. Orada da hangi ülkelerde saldırı oluyor? İşte Mısır'da, Endonezya'da filan. Bu ülkelerin ortak bir noktası var. Yani bu medeniyet ya da dinsel bir ayrımla filan bunu izah etmek mümkün değil. Nasıl oluyor da kafası atan bir sağlık çalışanının elini kesiyor, bacağını kırıyor, öldürüyor, Göksel abinin olduğu gibi hastanenin ortasında, Ayşegül hatırlar. Yani bu sadece cezasız olabileceğini, bu doktorlar sizin için var, ne yaparsanız yapın itelemesi ya da popülist söylemiyle bu kadar kolay açıklanabilir mi bence? Bunu daha, hayır. Çok farklı şeyler var. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Kültürel boyutu burada çok önemli. Sadece şiddetin olağanlaştırılması değil, şiddetin bir erkeklik tutumu olarak da tırnak içinde erkin tutumu olarak da ortaya konmasının ben burada çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha güncel örnekler vermeden önce, ki şu anda da zaten bence Türkiye'de bu güncel örnekleri çok bol miktarda görüyoruz. Şiddete ilişkin güzellemelerin nasıl yapıldığını da görüyoruz. Bizim bir Kurtlar Vadisi dizisinden sonra ülkemizdeki erkek isimlerini şöyle bir gözden geçirmemiz bence yetiyor. Yani çocukların isimlerini değiştirenlerden tutun da yani Polat ve Alemdar koyacağım. Sonra Memati koyacağım. Memati Türkçe değil, o yüzden işte Cumali koydum filan. Bu tip şeylerle insanlar başvuruyor ve buradaki karakteri bir düşündüğümüzde, yani bu evinde oturan, insan hakları savunan, efendime söyleyeyim ülkeyi daha güzel hale getirmek için bir takım sivil toplum kuruluşlarında çalışan bir kişi değil. Dolayısıyla böyle bir kişinin ancak haklarını savunabileceği, böyle bir kişinin ancak toplumda geçer akçe olabileceğine dair inanç ortadan kalkmadığı sürece şiddet de ortadan kalkmayacaktır. Ama tüm dünyada dediğiniz gibi şiddette artış sağlık çalışanlarına var. Sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre 16 kata kadar daha fazla şiddete uğradığı söyleniyor. Ama buna ilişkin olarak sadece cezaya bağlamak mümkün değil, ama bizim ülkemizde kadına şiddette olduğu gibi burada da bir sürü yasa var. 2020'de sağlık çalışanlarına şiddete yönelik yasa da geçti, ama uygulaması nasıl oluyor? Medyada yer alması nasıl oluyor? Mesela ben çarşaf çarşaf haberleri görüyorum orada doktora şiddet uygulanması ile ilgili, ama şiddet uygulayan kişinin aldığı ceza ile ilgili kaç tane haber görüyoruz? Ya da bunun yaygınlaştırılması ile ilişkili. Bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben daha fazla Meriç Hanım'dan rol çalmayayım. Evet. Onunla döneceğiz. Ayşe'nin de soruları vardır. Bu programda nedense siz ikinizi görünce ben de çok konuşmaya başladım. Bu kadar konuşmam özellikle. Ama bu Kurtlar Vadisi örneğiniz çok ilginçtir. Haklısınız. Yani benim de anlamaya çalıştığım buydu yani. Hrant Dink öldürüldükten sonra emniyet güçlerinden futbol maçlarındaki tribünlere kadar herkes beyaz berelendi birdenbire. Yani beyaz bereler takmaya başladılar. Bu taklit, bu özenme, bu ben de sendenim, senin yaptığını çok destekliyorum mesajı verme. Bu nasıl bir düşünce üründür? Ben de onu anlamaya çalışıyorum ama anlayamayacağımı tahmin ediyorum. Onun için ben Sayın Meriç Eyüpoğlu'na bırakayım. Evet, yurt dışındaki Ayşegül, pardon, sözünü kestim galiba senin. Hayır. Peki yani yurt dışında bu durum nasıl ve orada ceza sistemleri bizden farklı mı? Biraz onlardan bahsedeyim mi? Tabii. Ama Raşan'ın söylediğine şunu ekleyerek devam etmek istiyorum. Onun söylediklerinin yanı sıra hak görmekle ilgili de bir kısmı var bu şiddetin. Evet, sağlıkla dönüşüm politikaları sağlık çalışanlarını hedef haline getirdi. Bu hiç az bir şey değil, hepimiz biliyoruz. Çünkü yapılan başvurularda, yani işte açılan davalarda, yürüyen davalarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet örneklerinde en sık karşılaştığımız kategoriler nedir diye şöyle bir gözden geçirince... Biraz önce gülümsemek diye örnek vermişti ya Rahşan. Benim randevu saatim geldi. Randevu saatim geldiği halde beni içeri almadı. Üstelik de telefonla konuşuyordu ya da tuvalete gitmişti. Bu nedenle almadı. Dan başlayarak, hak görmek derken bunu kastediyorum mesela. İşte gülümsemedi de bir başka örnek. Ben gülümsemeyle ilgili bir dava takip etmedim ama ben kaç saattir bekliyorum, beni içeri almadı diye çok dava takip ettim. Örneğin. Bir başka şey, bir başka sağlık kuruluşuna gidip yazdırılmış reçetenin gelip orada işte kamu kurumunda yazdırılması, böylece reçete parasının ödenmesi, ödenmemesi meselesi. Burada da bir evrak kayıt memurluğu meselesi var tabii ki, ama buradaki talep de şu: ne olur ki yazsan, reçet diye bu ilaçları yazsan ne olur? Yazmadığına göre şiddeti hak ediyorsun diye özetlenebilecek bir yaklaşım. Elbette işte hekimlerin, bu hekimlere yönelik bir sözde hepimiz hatırlarız. Hekimlerin ellerinin hastaların cebinde olması söyleminden başlayarak sağlıklı dönüşümün aslında sağlık çalışanlarına ilişkin verdiği mesajın şiddet olarak tercüme edildiğini söylemek yanlış değil. Tıpkı yine erkek şiddetinde olduğu gibi en yukarıdan en aşağıya kadar kadınları hedef haline getiren söylemlerin işte bir toplu taşıma aracında şort giydiği için hiç tanımadığı bir kadına yumruk atma fiiline dönüşmesi gibi. İşte o yukarıdaki mesaj aşağıya böyle tercüme ediliyor çünkü. Dolayısıyla ben aslında hastaların, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik tutumlarında bunu yapmak zorundasın, bu benim hakkım cüretinin bu sağlıkta dönüşüm politikalarından beslendiğini ve şiddet olarak da tercüme edildiğini eklemek isterim. Hepimizin bildiği bir şeyin altını çizmek isterim. Dolayısıyla aslında TTB'nin öteden beri söylediği gibi, hepimizin kişisel olarak bu alanı düşünürken çıkarsadığımız gibi, mesele yapısal. Meriç sesini kapattın. Evet, Meriç'in sesi gelmiyor. Meriç'in sesi kapalı şu anda. Şekilde evet. Gitsin. İsterseniz bir müzik arası verelim. Meriç bizi duymuyor çünkü. Evet, bir müzik arası. Geçen programımızda müzik arası verememiştik. Çok kalabalıktık. Çok keyifli bir destek haftası programı yapmıştık. Sayın Ömer Madra'nın da belirttiği gibi 9 konuklu ilk programdı. İlk ve tek programdı. Ayşegül sayesinde olmuştu bu kalabalık konuklarımızı ağırlamamız. Uzatmayayım, geçen hafta çalamadığınız parçalar seçtiklerimiz. İlk parça Endoşin grubundan geliyor. Niye Endoşin? Çünkü Endoşin grubu 30 Mayıs'ta Fransa'da 5000 kişilik bir konser verdi. Amacı konserin daha önce Barcelona'da, Yeni Zelanda'da, Hollanda'da yapıldığı gibi işte test olacak. Bu insanlar maske takacaklar ama sosyal mesafeye dikkat etmeden bir konser düzenlersek eğer acaba bulaşma oluyor mu? Sanki bir deneysel bir konser gibi. Endoşin grubu böyle bir konserde sahne aldı. Şimdi o Fransız grubundan Troisième Sexe, üçüncü seks isimli parçayı dinliyoruz. Evet, sahnede Endoşin. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Endoşin grubundan Troisième Sexe isimli parçayı dinledik. Konuklarımız Sayın Burcu Rahşan Erin ve Meriç Eyüboğlu ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Ayşegül, söz sende. Evet, Meriç'in sözü yarım kalmıştı. Tam yurt dışı örneklerine giriyordu. Hemen Meriç'e verelim sözü. Yurt dışında ben de Afergüt'ün o raporuna referansla devam edeyim. Çünkü bu konuda aslında önümüzü görmemizi sağlayacak ayrıntılı bir rapor. Yine erkek şiddetiyle kıyaslayarak da devam edeyim. Aslında sağlık politikalarının kamu hizmeti olmaktan çıkmış olması, niteliği itibariyle herkesin ulaşamayacağı bir hizmete dönüşmüş olması şiddetin olduğu ülkelerdeki ortak kesenlerden biri. Ve sağlık hizmetine eşit nitelikli sağlık hizmetine ulaşılamaması aslında işte bu şiddeti yani bu ülkelerde neden şiddet var, neden sağlık çalışanlarına yönelik şiddet var diye sorduğumuzda ortak kesenlerden biri olarak çıkarım yapmamız gerekiyor. Elbette bunların daha işte yoksul ülkeler olması, belki eğitim vesaire açısından da daha sıkıntılı yerler olması da bir başka veri. Ama biz bunu yine erkek şiddeti alanından biliyoruz. Eğitimle şiddet arasında doğrudan bir ilişki yok. Üniversite mezunu falan filan üniversitesinde öğretim üyesi olanların hayatlarındaki kadınlara nasıl şiddet uyguladığına ilişkin onlarca örnek var. Hepimizin bildiği, okuduğu, tanıklık ettiği, duyduğu. O yüzden şiddet söz konusu olduğunda bunu sadece eğitimle açıklamak elbette ki mümkün değil. Fakat yine bu şiddetin yaygın olarak yaşandığı ülkelerin ortak keseni olarak aslında eğitimin, toplumsal kültürün, sınıfsal durumun, ekonomik durumunda yine Türkiye'ye benzer olduğunu söylemek çok yanlış değil. Bir başka şey, sağlık hizmetinin kolektifliğine ilişkin algının da yine benzer bir biçimde yanlış olduğunu görüyoruz. Yani biz burada bunu şöyle tercüme ediyoruz. Doğrudan sağlık hizmetini sunanların hedef haline gelmesi, somut olarak hekimin hedef haline gelmesi. Bu kimi zaman hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarına da yöneliyor elbette. Hemşirelerde çok ciddi bir şiddet tehdidi ve şiddet riski ve sadece risk değil tabii şiddete maruz kalıyor, öyle söyleyeyim. Çünkü hizmeti sunanı hedef haline getiriyor oraya gelenler. Hani bizim sistemimizdeki adıyla tırnak içinde müşteriler, müşterileşmiş sağlık hizmetinden almaya çalışanlar. Bu da bir başka problem. Hizmetin bütününe, bütünündeki eksikliklere yönelik değil, sadece bunu sunanlara karşısına gördüklerine yöneliyor. Bu da meselenin bir başka yanı. Yine ortak kesenlerden bir tanesi şiddetin yüksek olduğu ülkelere ilişkin bu. Tüm bunlar da aslında biraz önce konuştuğumuz şeyi bu şiddete tıpkı erkek şiddetine olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'nin perspektifinde olduğu gibi çok daha bütünlüklü bir yaklaşımla müdahale etmek gerekiyor. Gerçekten sağlıklı şiddeti durduracak olan şey yasaya bir madde eklemek ya da çıkarmak değil. İşte başında Rahşan'ın söylediği Sağlık Bakanlığı'nın görev sanma kabiliğinden yaptığı afişler değil. Bunun bütünlüklü bir politik dönüşümle değişebileceğini ve bütün öznelerinin, sağlık çalışanlarının da bu hizmetten yararlananların da bu hizmeti yönetenlerin de dahil olabileceği bir bütünlüklü programla çözülebileceğini peşinen kabul etmek. O yüzden de yani bütünlüklü bir yaklaşım olmadığı sürece biz bu sayıları, verileri ve aslında artık cinayet noktasına ulaşmış çok yoğun şiddeti konuşmaya devam ederiz gibi geliyor bana. Evet. Aslında şöyle dedik ya, hiç söylenmeyen şiddet vakaları da var dedik. Belki bu hiç söylenmeyen şiddet vakalarının bir kısmında biraz araftaki konular, yani mobbing olarak tarif ettiğimiz şey Türkçe'ye yıldırı diye çevrildi. Ve bu mobbingin kaynağı sadece hasta ya da hasta yakını olmuyor. Onun tuvalete gitmesini, bir kahve içmesini bile özel alan, özel zaman diye tarifleyen, bazen bu mobbingi gerçekleştiren amir konumundaki kişiler de oluyor. Ve aslında hani bu sinsi olan hastalıklar daha öldürücü nasıl oluyorsa, bu adı konulmamış şiddet de daha öldürücü olabiliyor. Bir Uludağ Üniversitesi'nden bir asistan arkadaşımız bu yıldırı durumundan artık son derece rahatsız olarak yaşamını bile sonlandırmayı seçebilmişti. Artık buna bir hani cinayet bile diyebiliriz. Direkt hani alıp vurmamak, ama hani bir yıldırı onu bu noktaya getirecek. İlk Meriç'e soralım isterseniz. Bu mobbing türü konularda iş yeri hekimlerinden de çok soru geldi. Yani bize patron var bir de diyorlar. Bu türlü mobbingi de çok görüyoruz diyorlar. Mobbing ile karşılaştığında bir sağlık çalışanı, bir hekim ne yapmalı? Bu arada Meriç yine yollarda, mobil avukat olarak ondan dolayı rüzgar ve doğa sesi size gelebilir. Umarım gelmiyordur. Türkiye'de bu tür çalışmalara çok tabii ne kadar güvenmek lazım bilmiyorum, ama yapılan çalışmalar aslında Türkiye'de mobbing alanında sağlığın birinci sırada olduğunu gösteriyor bize. Mobbing sağlıkta şiddet kadar çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor bu nedenle. Her durumda sağlık çalışanlarının kendi oluşturdukları mesleğin doğasından kaynaklandığını söyledikleri hiyerarşiden de kaynaklanıyor ama mobbing. Çünkü evet, yöneticiler var. Yöneticilerden sağlık çalışanlarına yönelmiş müthiş bir mobbing var. Ama aynı zamanda örneğin hemşireler de hekimlerin mobbinginden şikayetçi. Asistanlar hocalarınkinden şikayetçi vesaire. Dolayısıyla mobbing hani bir bütün olarak sağlık çalışanlarının aslında daha detaylı düşünmesi ve konuşması gereken bir durum. Ama biz yine biraz önce konuştuğumuz bu sağlık politikalarının, sağlık dönüşümün geldiği yer itibariyle işte tırnak içinde müşterimiz veli nimetimizdir mantığının, işte bu performans sisteminin, yöneticilerin hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik hani ne derse haklıdır, yapmalısın mesajını verdiğini biliyoruz. Ve en yaygın, en bunaltıcı şeylerden biri bu. Hani isteklerin illaki yerine getirilmesi konusundaki basınç. Bir yanı bu. Diğer bir yanı, özellikle özel sağlık kuruluşlarında, daha orta ölçekli sağlık kuruluşlarında işte SGK ile anlaşmalı yerleri kastediyorum tabii ki, gelir arttırmaya yönelik talepler. Yani illaki şu tetkikleri de yaptırmalısın diye mesleki bağımsızlığa yönelik müdahaleler. Bunlar da mobbing elbette. Dolayısıyla hekimin kendi vicdanı ve tıbbi bilgisiyle karar vermesinin değil de işte yöneticilerin, bunların bir kısmı hekim de olmayabilir, hekim de olabilir. Onların ihtiyaçlarına göre, onların işte mali ihtiyaçlarına ya da sosyal ilişkilerine göre verilmesi gereken kararlar. Ama kamu kuruluşlarında, eğitim araştırma hastanelerinde de başhekimin bilmem kimi yatırmak, bilmem kimi çıkarmak şeklinde talimatlar vermesi yine yabancı değil hiçbirimize. Mobbing ama sadece hekimin mesleki bağımsızlığına müdahale değil. Aynı zamanda yani onun yerine geçip karar vermek değil, aynı zamanda psikolojik taciz olarak tarifleniyor malum. Yıldırmak, belki bırakıp gitmesini sağlamak, en azından kontrollü davranmasını sağlamak için aslında psikolojik baskı uygulamak. Bu bazen vizitte herkesin içinde azarlamak, bazen nöbet vermemek, poliklinik yazmamak, keyfi olarak kenarda durup ötekileştirmek. Bazen işte yıllık izin kullanmasında bile problem çıkarmak. Dolayısıyla aslında orada dışlamak. Dediğim gibi bu bazen sadece hoşlanmadığı için ve o hiyerarşinin o gücün kendisine verdiği yetkiyle yapılabiliyor bizimki gibi memleketlerde. Bazen de aslında gitmesini istiyor. Örneğin özellikle asistanlarda çok sık yaşadığımız bir şey. Hocası o asistanla çalışmak istemiyor. Tamamen subjektif nedenlerle uygun görmüyor kendisine, layık bulmuyor tırnak içinde söyleyeyim, ve gitmesi için onu yıldırmaya çalışıyor. Çok yaygın, İş yeri hekimliğinde belki bir sağlık çalışanından değil, bir patrondan bahsediyoruz. Ama aslında söz konusu olan sağlık çalışanında olsa burada bir patronluk durumu olduğunu söylemek lazım. Şiddet olarak tariflenmiyor. Kimi durumda cinsel tacizle, kimi durumda şiddetin çeşitli türleriyle birleşiyor mobbing. Ama şiddet kadar yaygın ve şiddet gibi mesele yapıp uğraşmamız gereken bir şey. Hukuk sisteminde temel olarak tazminat davasına konu oluyor. Üstelik ispatlaması hayli zor bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü var olan sistemde sistematik olması aranıyor. Oysa sağlık çalışanları bir kere maruz kalsalar, örneğin hemen bunun mobbing olduğunu söylüyorlar. Rahşan şimdi daha iyi anlatacak ama bir adlandırmada da aslında eksiklik var. Yani vizitte o gün sadece o gün azarlaması sistematikliği anlamına gelmiyor. Bir sistematiklik öyküsüne ihtiyaç var mobbing olarak hukuken kabul edilebilmesi için. Bir de işte sabah azarlandığı zaman vizitte hekimin diyelim ki bir tutanak tutulmasına ihtiyaç var. Tanıklık konusunda sağlık çalışanları birbiriyle çok dayanışmacı değil çünkü hepimizin bildiği gibi. Hani belgelemeye ihtiyaç var. Görev yeri değişikliği belgelenebilir ama insanların içinde azarlanmak örneğin belgelenebilir, yazılı bir şey değildir. Hani bir tutanak oluşturulmalıdır örneğin. İşte bilimsel toplantıya gitmesine keyfi olarak izin vermemek, yıllık izin kullanımında sorun çıkarmak, nöbet listesinden ismini çıkarmak, ameliyata almamak gibi pek çok örnek verilebilir. Bunları belgelememiz gerekir ki bir mobbing tartışması yapabilelim. Bu konuda biraz ihmalkar sağlık çalışanları, hekimler, asistan hekimler özellikle tahmin edebileceğimiz gerekçelerle. İş yeri hekimliği için de aynı şeyi söylüyorum. Bu işçiyi hastaneye sevk etme. Bu işçiyi hastaneye sevk et. İş yeri hekimliğinde en sık rastladığımız şeyler tahmin edilebileceği gibi. Ya da niçin iki günlük işte istirahat raporu verdim, benim ona ihtiyacım vardı. Ya da sağlık koşulları nedeniyle işçinin orada değil de başka bir birimde çalışmasını önerebilir iş yeri hekimi. Malum böyle bir yetkisi var. Buna müdahale etmek. İşte bunların hepsinin belgelenmesine ihtiyaç var ki işverenin mobbinginden, yarın öbür gün iş aktini feshederse bu nedenle feshettiğinden, mesleki bağımsızlığa müdahalesinden, ekonomik yaptırımlarından söz edebilelim. Evet, tabii bu konunun bir de psikiyatrik boyutu var sanıyorum. Rahşan'dan dinleyeceğiz onu da. Çok teşekkür ederim. Şimdi mobbingle ilişkili belki de en net söylenebilecek somut şey yıldırmayla ilişkili olarak yıldırılan kişinin ötekileşmesi oluyor. Beyç az önce bunu çok güzel ifade etti. Ama aslında bakacak olursanız ben hemen bir küçük parantez açayım. Sağlık çalışanlarının özellikle de hekimlerin ben bu noktada çok ötekileştirildiğini düşünüyorum toplum içerisinde. Belki de şiddeti çok körükleyen noktalardan bir tanesi de bu. Hani eski o paternal bakışla çok üstteyken şu anda da bir anda bir yerle yeksan duruma geldiğini düşünüyorum. Mesela yine size bir hastane örneği vereyim. Şöyle yazılar var tuvaletlerin üzerinde. Başhekimlik altında yazıyor. Hastanemizde sağlık çalışanları ve hastalar aynı tuvaleti kullanmaktadır. Bravo. Yani aynı tuvaleti kullandığımız zaman bir eşitlenme oluyor. Yani aklıma hep böyle Kibar Feyzo falan geliyor. Yani bir bakış açısı olarak bu nereye gidiyor, ne oluyor? Bu gerçekten bence bu tarafıyla çarpıcı. Diğer yönden mesela ekonomik açıdan zaten çok büyük problemler yaşıyoruz. Toplumsal açıdan böyle bir bölüşümle ilgili bir sorunumuz olduğu aşikarken sağlık kurulu raporları sayesinde ekonomik bir kazancı olacak kişinin bu kazançla arasında duran tek engelin hekim, o sağlık kurulu olduğu düşünüldüğü sürece bu şiddeti engellemek mümkün olmaz ki Ersin Aslan örneğinde bunu çok acı bir biçimde gördük diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan Rahşan o örneği biraz açsana. Belki hani dinleyiciler arasında bilmeyenler olur Ersin Aslan örneğini. Biraz açabilir misin lütfen? Orada yanlış iletmemek adına hemen sizden de yardım isterim bir şeyim olursa bu konuda iletimim. Ersin Aslan'ın düzenlenen bir sağlık raporu sonrasında kişinin aslında hayatta olmadığını fark etmesi ve bunu iletmesi doğrultusunda bu gerçekleşti. Yakınları çünkü böyle bir bildirimi istemiyorlardı ve maddi açıdan o maaşın almasının devamını istiyorlardı ve bunun üzerine ne yazık ki gencecik bir hekim hayatını kaybetti. Dün Ayşegül'le de bunu konuşurken hekimlerin bu şiddet olayından sonra mesleklerine soğumalarıyla ilişkili bir parça yazışma imkanı bulabilmiştik. Hemen onu da burada yeri gelmişken söyleyeyim. Çünkü Bu son dönem şiddete uğrayan hekimlerin bir kısmıyla birebir görüşmem de oldu benim, bir ihtiyaçları var mı diye konuşurken. En sık duyduğum cümle buydu. Yani bundan sonra mesleğe nasıl geri döneceğim? Bu çok can sıkıcı. Çünkü bir hekim, özellikle de şimdi acilden sonra en fazla şiddetin görüldüğü yer olan psikiyatride bir hekim kendini güvende hissetmezse nasıl karşı tarafa bu noktada yardımcı olabilir kısmı söz konusu. Mobbingle ilişkili de şu örnek aklımda, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddete yönelik olarak şöyle demeçler de duyduk. Şiddete uğrayanlar hep aynı tipten doktorlar, aynı tipten sağlık çalışanları. Hani dönüp bunlara da bir bakmak lazım. Esas da bunların da çok sorunları var şeklindeki söylemler de söz konusu. Çünkü şiddet sonrası tam destek olunması gerekirken, örgütsel bir adaletin peşindeyken bir de belli görüşten olan, dünyaya belli noktadan bakan insanların daha çok buna uğradığını söyleyen yetkililerimiz de oldu. Ötekileştirme burada o kadar had safhada oluyor ki, yani tam destek olunacak derken bir de yıldırmaya tabi tutuyorsunuz. Üstelik de yıldırmaya tabi tutulan kişilerin, demin Meriç'in söylediği gibi, çoğunlukla bu sözel olduğunda, psikolojik olduğunda kanıtlamayla ilgili büyük problemleri söz konusu oluyor. O zaman da daha çok travmanın ruhsal boyutu gündeme geliyor. Yani biz psikiyatristler olarak bu şekilde başvuran kişilere yönelik de iyi bir raporlamayla bunun kanıtlamasına yardımcı olmak durumundayız. Hangi bulgular oluşmuş, ne kadar zamandan bu yana oluşmuş, o bulguların bir neden sonuç ilişkisi varsa eğer, örneğin kişi burada anlatımında bize kendisiyle alakalı o yapılanların bağlantısını çok iyi kurmasa da semptomlarla bu zaman dilimi arasındaki bağlantılar varsa, biz karar verici değiliz ama bu bağlantıları raporlamamız gerekiyor ki mahkemenin işi de bu noktada daha kolay olsun. Çünkü biz hekim olarak bundan dolayı bu olmuştur diyemeyiz ama ortaya çıkan semptomun öyküsünü bu konuda iyi raporlarsak kişinin hak kayıplarını da engellemiş oluruz. Çünkü hep şu ön plana geliyor: mobbinge uğradım diyor ama aslında uğramamış olabilir. Önce bu düşünülür ya. Önce uğramamış olabileceğinden, hep bunun bir simülasyon olabileceğinden yola çıkılarak kişinin kanıtlaması istenen bir sürece girer. Ve ayrıca mobbinge uğrayan kişi de bunun psikolojik etkileriyle birlikte depresif belirtilerin oluşması, işlevselliğin düşmesi, kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi o itilen çalışan bir süre sonra gerçekten çalışamayan haline gelir. Kendi kapasitesini bu konuda yansıtamaz, insan ilişkileri bozulur. O zaman da zaten tekrar ne söylenir? Ya bu mobbinge uğradığını söylüyor ancak kendisi de zaten çok uyumlu bir çalışan değildi. O yüzden bu sarmalın içerisinde kalmamaya özen göstermek gerek. Olayın öncesi ve sonrasına dair psikolojik durumun iyice belirtilmesi, mümkünse bunların tutanak altına alındığı durumlar tabii ki bizim açımızdan da daha rahatlatıcı oluyor. Tedavilerin, burada belki onu da söylemek gerekir, gördükleri tedavilerin raporlarını bulundurmaları. Psikiyatriye gelirken de, çünkü bunu çok yaşıyoruz. Ben 4 yıl önce böyle bir tedavi gördüm. Ama hani o tedaviye dair elinde aktif bir şeyin olması da kişinin önemli oluyor. Ben gene rol çalıp bir şey söylemiş olmayayım orada. ama hani ben adli psikiyatriyle ilgilendiğim için sürekli böyle rapor sistemleriyle bu bizim açımızdan da son derece önemli oluyor. Çünkü kişinin, biliyoruz ki, travmasının tedavisinde adaletin sağlanmasının çok önemli bir yeri var. Biz bunu kadın hareketinde ifşalar sonrasında da görüyoruz. İfşa niye yapılıyor? Bu adaleti sağlamak için zaten kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Dolayısıyla adaleti sağlayabilmek adına bir takım mekanizmalar doğru işletilirse biz o kişinin yaralarına da çok daha kolay sarabiliriz. Bunu da bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor muhakkak diye düşünüyorum. Evet Ayşe. Evet Rafşan şu anda hukukla psikiyatriyi de birleştirdi. Evet, ruhsal onarım için adalete çok ihtiyacımız var bence. Hatta hani adalet olmazsa bence ruhsal onarım ne kadar iyi psikiyatrik tedavi görürse görsün, ne kadar psikiyatristi iyi olursa olsun biraz zor görünüyor. Belki burada hemen Meriç'e dönmemiz gerekir. Bir de başka bir konu var sağlık çalışanlarına. Son zamanlarda defansif tıbbı inanılmaz çok kullanmaya başladık. Çok konuşmaya başladık. Tıpta uzmanlık sınavında çok yüksek olan cerrahi iddialar artık düşüyor. Daha hekim hastayı görmeyen hekimlik dalları daha puanları yükseliyor. Bunlar aslında bize bir iş işaret veriyor. Çünkü hekimlere karşı açılan pek çok dava da var. Ve bu defansif tıbbı bir şekilde besliyor. Çok komplike vakayı kişiler almak istemiyor. Bize de bir soru gelmiş. Şöyle denmiş. Biraz da hani kontra bir soru sormuşlar bize. Demişler ki tekrar ortopedist örneğine dönelim. Ankara Üniversitesi'ndeki bir hekim demişler. Sehven yanlışlıkla komplikasyon olarak kişinin dört parmağını, hastanın yani dört parmağını işlevsiz bıraksaydı alacağı ceza neydi acaba? Bir kişi kasti olarak bir doktorun dört parmağını yaraladığında aldığı ceza nedir? Bunların arasında bir fark var mı diye böyle bir ironik soru sormuşlar bize. Hemen Meriç'e soruyorum. Yani hekimler çok dertli bu konularda. Sesin kapalı Meriç. Sesin kapalı. Tamam. Şimdi duyabiliyorsunuz değil evet, mi? Evet. Aslında malpractice ile ilgili tartışmalar eski tartışmalar. 2005'te yasa değiştikten sonra malpractice ile ilgili düzenlemeler değiştikten sonra ve cezalar da arttırıldıktan sonra defansif tartışması başladı. Hatırlarsanız Sayın Hocam hatırlar en azından. Üzerine de zorunlu mesleki sorumluluk sigortası çıktı 2010'da. Tüm bunlar aslında meslek uygulaması esnasında şiddetten ayrı bir şey olarak söylüyorum tabii. Meslek uygulaması esnasında ortaya çıkan istenmeyen sonuçların yine sağlık sisteminden, sağlığın kolektif bir hizmet olmasından bağımsız tek başına uygulayıcıya, tek başına hekime fatura eden uygulamalardı. Yine cerrahi branşlar için özellikle söylüyorum tabii ki. Sadece tazminat açısından değil, hapis cezaları vesaire açısından hani karşı karşıya olunan yükümlülük, ve hani bunu sistemin bir bütün olarak da ilgiliyi işte o ilgili hekimi yalnızlaştırması filan aslında defansif tıp meselesini karşımıza çıkardı. Şiddetin artıyor olması, sunulan sağlık hizmetindeki niteliksel kayıp, tıpta uzmanlık eğitiminin geldiği nokta, tüm bunlar defansif tıpı arttıran ve çoğaltan şeyler bence. Ama malpractice meselesinden de onun yarattığı işte büyük trilyonluk tazminatlar meselesinden de ayrı düşünemeyiz elbette. Dolayısıyla sağlığın içinde olduğu durum bir bütün olarak sadece sağlık çalışanlarına yönelik şiddet değil de aslında bir bütün olarak sağlığın içinde olduğu korkunç işte fecat durum bizim topraklardaki ve geleceğe ilişkinde korkunç belirsizlik, öyle değil mi, siz söyleyin sevgili hekimler. Geleceğe ilişkinde korkunç belirsizlik ve umutsuzluk aslında bir bütün olarak toplumda hepimiz böyle hissediyoruz elbette ama hani bu mesleğe de yansımaları ağır olduğu için tüm bunlar aslında defansif tıbbı çoğaltıyor. Yani disiplin soruşturmasından işte tazminat davasına, hapis cezası olasılığından çok yüksek ödenmesi gereken sigorta şirketine daha sonraki yıllarda artarak ödeyecek primlere kadar bir bütün olarak hayatı kuşatıyor. Bu da iyi hekimlik değerleri dediğimiz değerler de artık hem tıpta uzmanlık eğitimiyle hem işte toplumun içinde bulunduğu durumla. Hani biz iyi hekimlik falan çok tartışamıyoruz artık. İyi hekim olmak, ideal hekim olmak, nitelikli hizmet sunmak. Bunlar biraz daha uzaktaki hoş sedalara dönüştü ya. Her meslek için söylüyorum bunu. Dolayısıyla böyle bir motivasyon, böyle bir arzu, böyle bir tercih, iyi hekimlik tercihi de olmadığı zaman o zaman aslında kendisi müdahale edebilecek konumdayken bile risk kalmamak uğruna hastayı gönderen, yönlendiren, başka bir yere sevk eden hekimlerle dolup taşıyor etrafımız. Bunu kısmi eleştirel bir şey olarak söylüyorum ama kısmen de anladığım ve bir yönüyle de hak verdiğim için söylüyorum. İki boyutuyla söylüyorum. Ama bu kadar yalnızlaştırılmış, işte geleceğe ilişkin çaresiz hissettiren ve önündeki handikaplara karşı da kendini güçsüz hisseden insanlar aslında bir biçimde böyle reflekslerde verirler, öyle değil mi? İşte o sorumluluğu almayıp göndermek gibi. Bu noktada meslek örgütüne de, alandaki işte derneklere de, uzmanlık derneklerine de büyük iş düşüyor. Çünkü bu yalnızlık duygusunu kırmak lazım ama aynı zamanda tek tek bütün sağlık çalışanında çok iş düşüyor. Herkesin meslek odasıyla, kendi işte olduğu yerdeki uzmanlık derneğiyle, sendikalarla mutlaka yolunu kesiştirmesi gerekiyor. Bu dönem hiçbir dönem değil ama hele bu dönem tek tek yol alınması mümkün olan bir dönem değil. Doğru da Ayşegül'ün sorduğu soru bu, bir hastanın saldırıp hasta ya da hasta yakının doktoru yaralaması ile doktorun bir malpraktis sonucunda hani bilinçli ve kasıtlı olmayan bir şekilde bir uygun olmayan müdahalede bulunmasının kıyaslanmasını da ben pek mantığını anlamadım ama. Yok yok, ben onu soruyorlar. Evet, onu ben eksik bıraktım. Kategorik olarak aslında aynı maddeden yargılanacak bu kişiler. Bir tanesi... Ben onu anlamadım zaten Meriç. Evet, çünkü malpraktisle ilgili özel bir düzenleme yok. Bununla ilgili bir ihtisas mahkemesi vesaire de yok. Dolayısıyla bir vatandaş, ben birini yaraladığım zaman neyden yargılanacaksam, bir hekimde, hani işte Ankara örneğinden hareketle soruluyor ya, bir hekimde diyelim ki mesleğini uygularken hata yaptıysa aynısından yargılanacak. Birinci problem bu. Farkı ne olacak? İşte efendim adli tıp kurumuna gidecek, bilir kişiler oluşacak ve mesleğini uygulaması sırasında ortaya çıkan malpraktis midir, komplikasyondur mu tartışılacak. Bu da sonuç olarak verilecek cezayı etkileyecek. Bu örnekte, Ankara örneğinde ise kasti bir yaralama söz konusu olduğu için orada verilecek cezanın diğerinden, hekimlik uygulamalarında ortaya çıkandan ağır olacağını tahmin etmek zor değil. Ama söylendiği kadar çarpıcı bir kıyaslama yapılabilecek örnekler yok. Çünkü hekimler konusunda, sağlık çalışanları konusunda mahkemeler çoğunlukla ön yargılı. Adli tıp kurumu bu konuda güvenilmez raporlar, çelişkili raporlar oluşturuyor. Bu da ayrı bir konu elbette, ama hani hekimler bu konuda çok adaletli bir yargılama sisteminin içinde diyemeyiz. Çok teşekkürler. Evet Ayşegül, son sorular, süremiz neredeyse. Evet, dilerim kasti yapana çok daha ağır cezalar gelir. Çünkü evet, öyle olmalı. Yapılmış bir şey. Dedik ki adalet duygusu ruhsal onarım için çok önemli. Bu konuda da ruhsal onarım sağlanır. Ben çok küçük bir soruyla hocam, isterseniz son sorumu sorayım. Pandemi döneminde bu türlü şiddet vakalarında daha azalma bekliyorduk. Çünkü hani herkes çıkıp balkonda alkışlamıştı sağlık çalışanlarını. ama çok da canavarca şeyler duyuyoruz. Doğrusu benim kafam çok karışık bu konuda. Hani şey var ya, karikatür, hakkınız ödenmez diyordunuz. Gerçekten ödemediniz. Hani bizim durumumuz bizim durumumuz biraz o hali aldı. Gerçekten de böyle. Hani bu alkışlamam güzel de bizim ülkemizde bu tip şeyler çok geçici ne yazık ki. Evet, sizi alkışlayabilirler ama ben hep şunu söylüyordum, ne kadar doğru bir örnek mi o çalışırken. Ben bu arada 2 ay önce istifa ettim kamudan. Onun rahatlığıyla biraz konuşuyorum. Ben hastalardan hep şunu görüyordum. Yani Allah razı olsun, Allah cezanı versin arasında çok ince bir çizgi var. Hani bir anda birinden ötekine doğru geçiş meydana gelebiliyor. Yani dolayısıyla burada da öyle. Çünkü sistemin eksiklikleri, pandeminin yönetimi konusundaki TTB'nin ısrarla belirttiği ülkedeki problemlerin hiçbiri çözülmezken burada yoğun bakımda ki ekibe saldırmak bunun ne kadar çözümü olabilir? Ama bununla ilişkili neler olduğuna dair de nasıl bir yayın oluyor sonrasında? Yani ben birkaç kere pandemide bunun olduğunu gördüm. Ankara'da 2 tanesini hatırlıyorum. Sağlık çalışanlarının yoğun bakımın kapısında barikat kurup yakınlarının içeriye girip kendilerini darp etmesini engellemeye çalıştığı bir savaş muharebesi. Yani dönüp baktığınızda bu çok ciddi bir şeyken bu ne kadar Türkiye'de gündem oldu? Yani diğer olayların yanı sıra baktığımızda. Dolayısıyla yani hekimler biraz kum torbası gibi. Yani ben ya da sağlık çalışanları, ki en çok da kadınlar burada etkileniyor. Çoğunlukla kadın sağlık çalışanlarının daha fazla saldırıya uğradığını biliyoruz. Hiyerarşik olarak hemşirelerin de çok daha fazla sağlık çalışanları içerisinde yine darp edildiğini ya da sözel olarak şiddete uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilişkili yapılıp edilen bir şey yokken, hak olarak görülen bir durumda ne kadar engelleyici olunabilir? Pandemi de burada çok değiştirmedi bence insanlara dönüp baktığımızda. Pandemide bir anda sağlık çalışanlarına ilişkili o toplumsal bakış açısı çok değişmedi. Hatırlayın, pandemide en çok pompalanan haberlerden biri tavandan döner ödemeleri. Bu kaç tane kurumda yapıldı? O kadar az yerde bu oldu ki. Yani pandemide en yoğun olarak çalışan üniversite hastanelerinin birçoğunda yapılmadı. Ben yapılan bir yerdeydim, onu da söyleyeyim. Ama müthiş bir eşitsizlik zaten burada söz konusuydu. Ama yine zaten ekonomik açıdan problem yaşanan bir dönemde hekimin verdiği ya da sağlık çalışanının verdiği bu hizmetle ilişkili fazlasıyla karşılığını alıyorlar biçiminde de bir alttan göndermenin yapılması burada ne kadar doğru? Ya da hekimin kurşunlandığı, öldürüldüğü bir polikliniğin temizlenip toparlanıp tırnak içinde söylüyorum, ertesi gün oraya başka bir hekim konup poliklinik yaptırılması nasıl bir şeyse, Bu da öyle bir şey. Yani dolayısıyla bunların her birine ilişkin düzenlemelerin olması çok önemli ama ilk başta dediğim gibi toplumun sosyal yapısından, olup bitenlerden, toplumun bakış açısından azade olmadığı için bu süreç tek başına sağlık çalışanlarının da yol kat etmesi mümkün değil. Yani örgütsel olarak burada duruş da çok önemli. Çünkü tek tek kişi olarak bir şey yapabilmemiz bu noktada hiç mümkün gözükmüyor. Çok küçük bir şey söyleyeceğim hemen. Bu beyaz kod uygulaması ile ilişkili olarak bir kazanım var. Çoğu hekim farkında değil. Burada adres olarak ev adresimizi vermek zorunda değiliz artık. Dava kazanıldı. Ve ikincisi iş yerinde ifade vermekle ilişkili hakkımızı da kullanabiliyoruz. Çünkü birçok sağlık çalışanı küçük yerlerde özellikle adresinin bilinmesini düşünerek dava açmakta çok zorlanıyor. Hemen bunu da bir eklemiş olayım istedim. Çok teşekkür ederim. Çok önemli. Peki son bir soru soracağım. Geçen hafta Fransa'da başkanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid döneminde yaşamını yitiren hekimler için Cumhuriyet'in işte kahramanları, siz Cumhuriyet için yaptınız bunu, vatan için ölenler, Cumhuriyet için ölenler dediler. Bizde böyle bir konuda gelişme var mı? Hayır. Niye güldünüz ikiniz? Yani işte ancak söylem düzeyinde teşekkür ediyoruz. Atamlet Sakarya deniyor bizim ülkemizde. Mesela İstanbul'da bu tavandan döner sermaye ödenmesi, bir tarafa döner sermaye ödenmesi sürecinde ciddi problemler yaşandı. Hani bırakalım çok ödenmesine, az olan kısmı bile ödenmedi. Ama şiddetle ilgili şunu söyleyebilirim. Bu dönem, pandemi dönemi, İstanbul için bu söyleyeceğim veri, İstanbul Tabip Odası'na başvurulardan hareketle söyleyeceğim bir şey. Bu dönem insanların zorunlu olmadığı sürece hastaneye, sağlık kuruluşlarına gitme konusunda tereddütler yaşadığı, dolayısıyla temasın az olduğu bir dönem olduğu için sağlık çalışanlarına yönelik, hekime yönelik şiddet konusundaki başvuru sayıları da arttı. Ama Raşan'ın söylediği gibi aslında hani esastan bir şey değişmedi konuştuğumuz problemlerde, sadece temas azaldığı için, hele hani işte kapanma vesaire dönemlerinde başvurularda böyle bir azalma var ama hayat daha normalleşince yine eski sayılara, eski verilere yükselecektir. Zaten hani çok ağır şiddet örneklerini okuduk, tanıklık ettik. Artık hani hakaret, tehdit, darp falanın tırnak içinde sıradanlaştığı, cinayeti konuştuğumuz, işte uzuv kaybını konuştuğumuz zamanlardan geçiyoruz. Ama temas azalınca bir nefes aldırmadı da değil, onu da söyleyeyim. Doğru, ne yazık ki doğru. Ama bu da gene defansif tıp tartışmasına bizi geri götürüyor. Evet. Çok önemli bir konuyu, belki bir yara diye tanımlayacağımız bir toplumsal sorunu konuştuk. Her ikinize de çok çok teşekkürler. Ayşegül, var mı sorun? Ben böyle bir başladım. Yani daha çok konuşacağımız bir konu diye düşünüyorum. Daha çok program yaparız. Dilerim hiç yapmayalım da. Evet. Ne diyecek bir şey yok. Yani özellikle bu Allah razı olsun, Allah cezanı versin geçiş örneğini çok sevdim. Sağ ol. Peki, çok teşekkürler gerçekten vakit ayırdığınız için. Kolay gelsin diyelim sizlere. Veda ederken bir parça daha Scarlet Pleasure'dan geliyor. What a Life parçasıyla iyi hafta sonları dileyelim hem sizlere hem dinleyicilerimize. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.